تاجدار جہاں فخر کون و مکان، مظہر کبریا تم پہ لاکھوں سلام۔ تاجدار جہاں فخر کون و مکان، مظہر کبریا تم پہ لاکھوں سلام۔ وارث دو جہاں سرور مرسلا، اشرف الانبیاء تم پہ لاکھوں سلام، اشرف الانبیاء تم پہ لاکھوں سلام۔ اے بہار دو عالم مراد جہاں، مالک بحر و بر نازش لامکان، حق نظر حق نوا تم پہ لاکھوں سلام، حق نظر حق نوا تم پہ لاکھوں سلام۔ تم ہو مقعود حق جان لطف و عطا، رہبر جادہ ملک راز بقا، تم ہو مقعود حق جان لطف و عطا، رہبر جادہ ملک راز بقا۔ دستگیر جہاں شافع آسیاں، خلق کے رہنما تم پہ لاکھوں سلام، خلق کے رہنما تم پہ لاکھوں سلام۔ کون ہے دونوں عالم میں ستار کا، تم نے بخشا اسے دل سکون آشنا، بزم جہاں ختم پیغمبراں، سید مصطفیٰ تم پہ لاکھوں سلام، سید مصطفیٰ تم پہ لاکھوں سلام، سید مصطفیٰ تم پہ لاکھوں سلام، سید مصطفیٰ تم پہ لاکھوں